कृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्मनराकृतिं सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः एक बात बताऊं बढ़िया, गीता का पाठ करना है बहुत बढ़िया है, पर गीता का प्रचार करने वाले को ज्यादा लाभ होता। भगवान ने यहां तक कहा है, ये परम गोपनीय बात जो कोई कहेगा वो मेरे को प्यारा होगा। भविता ने तस्मा धन्य प्रियतरो भूमि, संसार में ऐसा प्यारा कोई होगा भी नहीं। मेरी गीता का प्रचार करेगा उसके समान मेरा प्यारा कोई होगा भी नहीं। जैसे गीता का प्रचार करने वाला भगवान का प्यारा होता है, ऐसे ही कलयुग का प्रचार करने वाला महान निकृष्ट होता है। अच्छी बात का प्रचार करने वाला अच्छा होता है और नीची बात का प्रचार करने वाला नीचा होता है। स्वयं नीचा आसन करे उसको कम फल मिलता है, वह नीचा का प्रचार ज्यादा करे उसको फल ज्यादा मिलता है। इनमें कोई शंका होता आप बोलो। गीता पढ़ता है उसका मातम है, पर गीता कोई दूसरों को कहे तो उसका मातम बहुत ज्यादा है, सैकड़ों लाखों गुण ज्यादा। ऐसे ही बुरे प्रचार करे तो बुरा काम करता है वो है, बुरा प्रचार करता है वो तो बहुत ज्यादा पतन होता है, लाखों गुणा पतन होगा, अधिक पतन होगा, अधिक नीचे कर गिरेगा। ये दो बात है, इनमें झूठ होते बताओ असत्य बताओ। अच्छी बात का प्रचार करेगा उसको पुण्य ज्यादा होगा, और शास्त्र से विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध, अपनी रस्म रिवाज विरुद्ध, अपने आश्रम से विरुद्ध यह करेगा तो उसको प्रचार करेगा उसको ज्यादा पाप होगा। कलयुग का प्रचार करे कलयुग का प्रचार होगा और उसे ज्यादा पतन होगा। इनमें कोई शंका हो जो पूछो, शंका को पूछो फिर बात बताएंगे। एक स्वयं आचरण करे एक वैसा प्रचार करे दुनिया में सब में तो विशेष मातम कैसा है। जैसे अच्छी प्रचार का प्रचार करने वाला बढ़िया होता है, ऐसे निजी बात का प्रचार करने वाला महान नीच होता है, महान नरकों में जाता है। सब बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। तो आज वर्णाश्रम की बात को त्याग करने के बहुत लोग तैयार हो गए और प्रचार करने वाले बड़े उत्साह से करते हैं। विवाह शादी में अभियोग अपने उजरे अनुसार काम करते हैं, भारतीय संस्कृति का नहीं, लेन देन नहीं, और भोजन करने का खाते पीते खड्डे डंडा भेजो उमरा मरे खा लिया कहीं फैल लिया, ऐसा झूठा प्रचार करते हैं। बहुत बढ़िया होगा, नरक बहुत बढ़िया होगा उसको, क्योंकि ऊंचा प्रचार करते हैं ना, प्रसार करते हैं लोगों में, जैसे लोग लाखों आदमी लग जाते हैं तो जितने प्रचार अधिक होगा उतना ही पाप अधिक में लगेगा। आप सोच लो, युद्ध का प्रचार करने वाले बहुत जल्दी नरकों में जाएंगे, ज्यादा नरक भोगेंगे, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि अच्छी बात का प्रचार करने वाले अच्छे होते हैं, अच्छे भागी होते हैं, ये संदेह नहीं है। तो बुरा प्रचार करने वाले सांगो पांग बुरे होंगे, बढ़िया बुरे होंगे, बढ़िया नरक बचाएंगे, बढ़िया नरक पड़ेंगे, ये सोच लो। ये मैं झूठी बात तो मैंने बताऊ, सभा में खंडन कर दो, मैं नाराज नहीं हूँ। इस सभा के बीच में आप खंडन कर दो, मैं नाराज नहीं हूँ। जैसा प्रचार करता है वैसा उसको फल होगा। शास्त्र विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, वर्णाश्रम के विरुद्ध, आश्रम के विरुद्ध, वर्ण के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध जो आचरण करेगा, आचरण का प्रचार करेगा, लोगों में सही करेगा, असली पाप का भागी होगा, बढ़िया पाप का भागी होगा। गीता का प्रचार करेगा तो गीता पढ़ने वाले से बढ़िया होगा, उत्तम होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते बुरा प्रचार करो, खूब बढ़िया नरक बजाओ, बढ़िया बढ़िया नरक भोगो। नरकों में बढ़िया नरक कौन से है? लाला पक्ष है, सार मियाद है, अशी पत्र है, तप्तारोण है, तरत व्रत है, बैतरणी नदी है, बहुत भयंकर जिसमें दुख होता है, पश होता है, जानवर से खाते हैं, ऐसा दुख होता है। तो ऐसा प्रचार करते हैं, मांस का प्रचार करते हैं, मछलियों का प्रचार करते हैं, अंडों का प्रचार करते हैं, लोगों में खराब प्रचार करते हैं, बढ़िया नरक हो गया, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सामान्य पाप करने वालों का पाप होता है, उसकी अपेक्षा बढ़िया पाप होगा, बढ़िया नरक मिलेगा। फर्क हो तो बताओ, कोई बताओ, इतने सभा के बीच में हम नरक नहीं होंगे। जैसा प्रचार करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। अच्छा प्रचार करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। इस वजह से वर्ण से विरुद्ध, आश्रम से विरुद्ध, संस्कृति से विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध, व्यवहार से विरुद्ध प्रचार करेगा तो वह प्रचार का फल उसको जरूर भोगना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है रत्ती मात्र का। और हो संदेह तो आप बताओ अभी सभा के बीच में, खुला, डरो मत। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का प्रचार करता है, एक भजन ध्यान सब कीर्तन का प्रचार करता है, बताओ। तो नरक में जाने की आपकी रुचि है, सांगो पर नरक मिले, बढ़िया यात्रा मिले, इसलिए बढ़िया मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, मिलेगी मिलेगी जरूर, क्योंकि आप प्रचारक हो, उसे बढ़िया मिलेगी। सोच लो भाई और बहन, सब सोच लो, सबके लिए है। जितना ही प्रचार खराब करेगा उनको ही खराब गति दुर्गति होगी, और जो अच्छे बातों को प्रचार करेगा अच्छा बात होगी। व्याख्यान से गीता का प्रचार करेगा तो बढ़िया अच्छा होगा। भविता भविता न समय तस्य प्रियतरो भोगी, संसार मात्र में उनसे बढ़ करके प्यारा मेरा कोई होगा भी नहीं। तो पाप प्रचार करने वाला वैसे बढ़िया उत्तम नरकों में जाने वाला कोई होगा ही नहीं, सबसे बढ़िया नरकों में जाएंगे। झूठी बात हो तो बोलो, खंडन करो मेरी बात का, हर बुरी बात है तो सोच लो आपकी दशा क्या होगी, सोचो, स्वयं सोचो, स्वयं विचार करो। झूठ खाना, झूठ लेना, मदिरा है, मांस है, अंडा है, आना प्रचार करना, खूब लोगों में मदिरा का प्रचार करना, गांव गांव में प्रचार करना, जन जन में प्रचार करना, बहुत बढ़िया नरक, बढ़िया से बढ़िया नरक होंगे, इसमें संदेह नहीं है नत्ती मंत्र का। कोई संदेह हो, कोई शंका हो तो बोलो, अच्छी प्रचार करने वाला अच्छा होगा, बुरा विचार करने वाला बुरा होगा, इसमें संदेह नहीं है। बड़ा महात्मा का झूठने का प्रचार करेगा, बना समय नष्ट करने का विचार करेगा, व्यविचार का प्रचार करेगा, पापों का प्रचार करेगा, परिवार नियोजन का प्रचार करेगा, कर्म गिराने का प्रचार करेगा, बढ़िया नरक और बढ़िया नरक होगा। कैसे तुम्हारे फल में भगवान नाम का प्रचार करेगा, गीता का प्रचार करेगा, सद्भाव का प्रचार करे, सदाचार का प्रचार करेगा, तो उत्तम गति होगी, इसमें होगी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एकदम सच्ची बात है, अपने अपने हाथ है, मन माने से विश्वास है, अपने हाथ में बात है। अब आज आप खुले हो, आपको खुली बात मिली है, खुला प्रचार करने का क्षेत्र मिला है, करो खूब प्रचार करो। नरकों में जाने का शौक हो तो निर्माण करो, यार भला अपन डाले भला करो, खुली बात है, सब कुछ झूठ है एकदम। संसार संसार शंका हो तो बिल्कुल बोलो, सभा के बीच में मैं नरक नहीं होगा। अच्छी बात का प्रचार करने वाला का अच्छी गति होगी, पूरा प्रचार करने वाले की बुरी दशा होगी। ये तो अपनी करने की बात है, भाई हो कोई बहन हो, भाई किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कोई हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, कोई हो, जो जो पाप अधिक करेगा जो अधिक पाप का फल अधिक भोगना पड़ेगा। तो शादियों में शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, वर्ण धर्म की नहीं मानेंगे, आश्रम धर्म की बात नहीं मानेंगे, हिंदू संस्कृति में नहीं मानेंगे, ठीक है। करो प्रसाद भोगो, नरक बहुत बढ़िया नरक भोगो। प्रत्यक्ष बात है कि परिवार नियोजन करने से धान है, कपड़ा है, इसका मूल्य बड़ा है घटा बताओ। चीज आप निर्वाह मात्र की चीज सस्ती हुई है कि महंगी हुई है, आप बताओ। अपने जीवन से जितना प्रचार किया है उतना पतन हुआ है, उत्थान हुआ है। आदमी सुखी हुए कि दुखी हुए हैं, प्रत्यक्ष बात है। इस पर भी नहीं मानो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी खूब करो। मर्यादा रखो तो मर्यादा सुख होगा, ये दुराचार का दुर्गुणों का मदिरा है, मांस है, अंडा है, मछलियां है, खाने का किसान करो, संगोपांग बढ़िया बढ़िया नरक होंगे, दुख बढ़िया से बढ़िया दुख भोगना पड़ेगा, संताप भोगना पड़ेगा। फिर हाथ की बात नहीं है, कर्म कर्म कर लिए फिर दुख पड़ेगा, घाटा लगेगा तो आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा भोगने को नहीं आएगा। करो झूठा खाना दूसरों का, झूठा का प्रचार करना, झूठा ही प्रचार करना, झूठा ही डांडे की तरह खा लिया, पैसे पूजा पहले हुए भी फिरता रहा, वो मार लिया खा लिया वही खा लिया। यह पशुता आप में आवेगी ही, स्वभाव आप खराब बना लोगे, जोनी भगवान भी देंगे। कुत्ता का स्वभाव आप बना लो, कुत्ते की जोड़ी भगवान दे देंगे। साधु का स्वभाव बनाओ, साधु भगवान बना देंगे। आपकी स्वतंत्रता है, कलयुग में पाप की सहायता बहुत मिलेगी, पाप करने की सहायता मिलेगी, नरकों में जाने की सहायता मिलेगी, नरक खूब भर जाएंगे। नागनी स्त्रिपति का स्थान हम कितने काट जलाओ अग्नि को अजल नहीं होता, ना पका ना महोद दी, समुद्र में ज्यादा नींदी आ जाएगी तो बढ़ नहीं आएगा। बढ़ाने वाले जिस बात को बढ़ाएंगे उसी बात का प्रचार होगा, या उसी एक फल होगा। इनमें सत्य मात्र के फर्क नहीं है बिल्कुल। निर्विवाद बात है, सच्ची बात है, निर्विवाद। झूठ है, व्यभिचार है, कपट है, जालसाजी है, बेईमानी है, ठगी है, चोरी है, व्यभिचार है, इनका जो ज्यादा प्रचार करेगा वो ज्यादा नरक में जाएगा, बढ़िया नरक में जाएगा, बहुत दुख होगा। पढ़ा गया इसमें कोई संदेह नहीं, अच्छा काम करेगा अच्छी गति होती है, खराब काम करेगा दुर्गति होती है। युग संगत बात है, परिवार नियोजन से संसार में क्या प्रचार हुआ है, दुराचार का प्रचार हुआ है, व्यभिचार का प्रचार हुआ है, झूठ का प्रचार हुआ है, ठगी का प्रचार हुआ है, विश्वासघात का प्रचार हुआ है, भले आदमी मिलने मुश्किल हो गए, सब जगह ब्राह्मणों में देखो, पहले जितने ब्राह्मण सदाचारी सद्गुणी मिलते थे ऐसा ब्राह्मण कम मिलते हैं। क्षत्रियों में देखो, पहले जितने सही श्रुति दुनिया के भेद करने वाले राजपूत थे वैसा नहीं मिलते हैं। वैश्य समाज में देख लो, पहले सच्चाई के साथ जैसा बर्ताव करते थे, थोड़ा मुनाफा में काम करते थे, वो कैसे होते थे, आज कैसी दशा हो रही है। ऐसे सूर्यों में देख लो, अंतजों में देख लो, पहले कितना सुखी और पहले अब कितना दुखी है। घरों में बैठे बैठे दुखी हो जाएंगे, घरों में बैठे बैठे डाकू चोर लूटेंगे, दरवाजा खोला जाएंगे खोल भीतर जाएंगे फिर मार्गदर्शन करेंगे। शहरों के शहर दुखी हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं और ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, ऐसा फिर प्रचार होगा फिर दुखी होंगे। देख लो आप, पुराने मकान बनाए हुए मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे देखे हुए हैं, वे मकान बने हुए धान रखने के थे, धान नहीं अब धान होता नहीं, कहाँ रखे, खाड़ा में धान खराब हो जाता था, वो बाजी मेरी खाई हुई है। और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कोठार बने हुए, मकान बने हुए आपको मैं देखा सकता हूँ, साथ चलो बढ़िया बढ़िया खड़ा पे के स्थान में बहुत से भागे हुए वाले मोखी रखी हो रही थी, वो धांगरा पड़ता है, धान रखने का बैठने का मकान बनाए। साकू में मकान है जिसमें कोठार बनाया हुआ है, शायना रखा हुआ है, भगवान रखे हुआ है, बढ़िया है, मैंने देखा है। खाली पड़े हैं मकान, बैठे आदमी बैठते हैं, एक खाली पड़ा है, तो ध्यान रखने की जगह नहीं थी, अब ध्यान मिलने नहीं मुश्किल हो। थोड़ा समय आने के बाद देखना, लोग कहते हैं परिवार नियोजन के बिना अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ परिवार नियोजन करने से आनंद नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, जल जल कुआ नीचे जा रहा है, बोरिंग कराते बार बार फिर भी जा रहा है, बांधे पांच पांच चार मीला में और बांधों में मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, ये हो रहा है। कली बार ही बार दुकाल पड़े बिनो अन्न दुखी बहु लोग मरे, कली बार ही बार दुकान भरे कर्जू में पाप करेंगे दुकान भरेगा बार बार, बिना अन्न लोग मरेंगे, देख लेना आप तमाशा। व्यवहार क्या भाव है, मौत क्या भाव है, पागल क्या भाव है, जवान क्या भाव है, मक्की क्या भाव है, पहले क्या भाव मिलते थे आज क्या भाव मिलती है। परिवार नियोजन कराया है, बहुत गर्भपात कराया है, हजार लाखों की तादाद में कितनी वृद्धि हुई है। लोगों को बह देते हैं कि ज्यादा जनता बढ़ जाएगी खाएगी क्या, इस वजह से लोग कम हो जाए अच्छा रहे, तो जरा लाखों करोड़ों करोड़ों गर्भपात किया है, कितना धन बढ़ा, कितना अन्न बढ़ा, कितने वस्त्र बढ़े, कितनी चीजें सस्ती हुई, बताओ। फिर करो व्यवसाय, फिर देखना तमाशा। अब आज जितनी सुगमता से अंदर जल मिलता है, नहीं मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा पानी पीने को। महाराष्ट्र में शीतकाल का जल भी नहीं मिलता है पूरा, गर्मी के दिनों में क्या होगी भगवान जाने। होगा ऐसा, करो पाप खूब खूब, घर संकट आवेगा, दुख आवेगा, संताप आवेगा, जल न होगी, दुख पाओगे, अधोगति में जाओगे, इसमें फर्क नहीं किंचित मात्र। समाज में कितना सुख है देख लो, समाज में पहले क्या था आज क्या है, समाजों में अच्छे आदमी पहले कितने मिलते हैं, हमें कितने मिलते हैं, कर्मचारी जोरशादी बेईमानी कितनी पहले कितनी होती है, अब कितनी होती है, गर्भपात पहले कितना होता था, अब कितना होता है, निसी बातें बढ़ेगी जो ही नरक बढ़ेगा। झूठी भोजन करते हैं, झूठा खाते हैं, छह पक्षपात कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का लोप कर रहे हैं, धर्म का पाठ नष्ट कर रहे हैं, माँ को मम्मी पापा है नाम कह रहे हैं, सब बड़ों पर बड़ो पतंग तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है, नरकों में जाने की बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, माता पिता नाम नहीं है, मम्मी मम्मी पापा पापा ये नाम है, पापा भंज देते हैं पापा, ये पसंद आत्म कारणार्थ अपने स्वार्थ की बात है, बॉडी अंदर होगा, घर में बैठे बैठे नरक भोगोगे, घर में बैठे बैठे नरक भोगो, नरक घर में बैठे मर जाओगे, घर में बैठे बैठे लूट जाओगे, घर में बैठे बैठे धन नष्ट हो जाएगा, घर में बैठे बैठे बेटा बेटी मर जाएंगे, घर में बैठे बैठे फांसी हो जाएंगे, ये हो गया शुरू और फिर हो जाएगा। कलकत्ता में बाजार में गाय मार रही है, बाजार बंद कर दिया, बाजार में समझ नहीं और कहते कहीं गायों की खूब बदल कर रही है, ऐसे सुनी है, मुसलमान बहुत बढ़ गए हैं, ज्यादा हो जाएंगे। आसमान यमने रुद्धा, पहले का जू का वर्ण है, आसमान जो जवान मुसलमान आकर रोक दिया, सब नष्ट कर दिया, पाप का बड़ा प्रचार कर दिया, गो हत्या बहुत प्रचार कर दी, कितना मांस बता दिया, कितने कारखाने खुल गए हिंसा करने के, हत्या करने के, दोषों से उन्नति हो रही है, उन्हें देखना तमाशा। जितना झूठ का बढ़ा जात शादी का बेईमानी का प्रसाद आदि करोगे, उतना अधिक आपका पतन होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सदगुणों का सदाचार का प्रसार करेगा, उतने ही सुखी होंगे, उतने ही आनंद होंगे, मस्त हो जाएंगे, आनंद बहुत हो जाएंगे। अपने अपने हाथ में है, आपके हाथ में है, भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा है, जो शुद्ध संस्कृति थी, शुद्ध विचार थे, ब्याह में जन्मने में ब्याह लेने में व्यवहार में लेन देन में बर्ताव में सब जगह कपट छा गया है, सब बेईमानी छा गई है, सुख शांति नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, आदमी जल रहा है, घरों में बैठे हुए लाखों रुपये है और हृदय में जल रहे हैं, धर्म जगह पाप कर रहे हैं, मातृभाषा है वो दृष्ट हो रही है, खरब खरब भाषा का प्रचार हो रहा है, खरब खरब वाले में प्रचार हो रहा है, झूठ कपट जैन बेईस बेईमानी का प्रचार हो रहा है, बेईमानी का प्रचार खुद करते हैं, जान जान करते हैं, जान जान लड़कों को तैयारी करते हैं, देखो मैं जाएंगे भाई अपने अपने हाथ है बनवाने स्वाद, अपना काम अपने हाथ में है। आप जितना प्रचार करोगे पाप का प्रचार करोगे उतने आप बड़े नामी पापी बनोगे, नामी नरक मिलेगा आपको। परंतु नरक सोचो गीता माया अशुद्ध नरक पड़ते हैं, अशुद्ध नरक कौन से है? पतंती नरक के सुचौ अशुचो नरक पतंती, इसे पापी अशुद्ध नरक करते हैं, शुद्ध नरक कौन से? मानो नीच नरकों में भी महान घोर गति नीच ऐसी गति में जाओगे, जैसे कबूतर कबूतर उपरे करके और ऊपर जाल उपजा करके बहुत बांध देते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कबूतरों के हुए मुर्गों की तरह भर करके ऊपर भर देंगे, चल जाएंगे, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसा काम होगा, ऐसी रात्रा था ऐसी चंद्र का है, दिखा दे रही कहा होते दिखा दे रही, और रात्र ऐसी चंद्र का है, रात्रा चंद्र का तो ऐसी है, ऐसे फल होगा, ऐसा ही फल भोगना पड़ेगा। अभी प्रत्यक्ष देख लो, 56 के बाद आपका समय था 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 2000 हुआ, 2000 में और 2019 में उनसे कैसे आदमी था, और 2000 में आदमी लुकों में सुख किताब है। इन बातों के प्रचार में प्रत्यक्ष सुख किताब हुआ है, दुनिया में शांति कितनी है, जन्म कितना है, दुख कितना है, तो ऐसा ही आगे होगा, फर्क नहीं है। जो प्रचार करेगा बढ़िया नरक बनेंगे, नरक की तैयारी बढ़िया होगी, असली इसको बढ़िया मानता है। खाना पीना खर्च करो, मुर्गा पालने के लिए मकान के मकान बन गए शहरों में, अंडा खा रहे हैं, रोग बहुत फैल गए हैं, पशुओं में होने वाले रोग मनुष्य में आ गए हैं, एक एक रोग एक एक से मिल रहा है, महान भयंकर रोग जिसे मर जाए ऐसे रोग फैल रहे हैं, महान मारिया है उनका इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी थक गए, इजाद नहीं मिल रहा है, निदान नहीं है, उनका औषध नहीं है, उनका प्रतिकार नहीं है, मरेगी जनता खूब अच्छी तरह से, ऐसे जीते हुए दुख पाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, रात्रि में सुख से सो नहीं सोगे। देख लो करके प्रचार, देख लो दुर्गा प्रचार करने वाले मनुष्य कितने सुखी है, और भजन ध्यान करने वाले भगवान के भगत कितने दुखी है, आप गिनती कर देख लो। सच्चे हृदय से भगवान में सच्चे लगने वाले कितने गए, अरे उनके दुख नहीं है, पास में कोटी एक पैसा नहीं है, पैर में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, परंतु हृदय में आनंद कर रहा है, मौज हुई है, मस्त हो रहे, और लाखों करोड़ रुपए पास में है, जल रहे हृदय दुख पा रहे हैं, बह मह के रुपया के ठगो सुख हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, रुपया के ठगे उनको देख लो कितना सुख पाते हैं, कितने सुख ही है, बह मह रुपया करो रुपया के ठगो सुख हो जाएगा। साधुओं में बहम हो गया, ब्राह्मणों में बहम हो गया, उपयोग क्षत्रियो में वैम हो गया, वैश्यम वैम हो गया, झूठ कपट जार सदी वही मन से रुपये पैदा होते हैं, तो सुख किताब है, आराम कितना है, पास में रुपये वाले को सुख किताब है, रुपया नहीं है उनको सुख किताब है, ये आराम आपका लुप्त हो जाएगा, दुख पाओगे, दुख पाओगे, मरोगे फिर लड़ाई झगड़ा होगी आपस में, आराम मार काट होगी, सुख से कोई रह सकेगा नहीं, आराम से रह सकेगा नहीं। अब ये 2000 पूरा हो जाएगा, तन चलेगा सन उसमें 4-5 वर्षों के बाद देखना आप तमाशा, महान पतन होगा, महान दुख होगा, महान संताप होगा, महान शर्म हो गई, पानी के बदले में लगे हैं, राजी हो गए हैं। आज सुबह ही बताया थे भगवान का मानो अपने आप में, भगवान का मन भगवान के है, निहाल हो जाओ। कम से कम स्वीकार कर लो कि हम भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री है, भगवान के है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, सुखी हो जाओगे। और धर्म मत मानो, भगवान को मत मानो, इनका लोभ करो, देखो तमाशा, महान कष्ट पाना पड़ेगा। मम्मी और पापा कह रहे भगवान का नाम मिलने समय उनका राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद भगवान का नाम, आज पापा पापा, माता नाम नहीं पापा, मम्मी मम्मी, सब जगह से प्रचार होगा जोरों से, और प्रचार कर रहे हैं उनका बढ़िया जोरों से दुख पड़ा पड़ेगा, संताप होगा, संताप होने पड़े भीतर में हृदय में तपत रहेगी, शांति नहीं मिलेगी, पाप करके धन कमा लो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, हृदय जलेगा, बाहर से लोग अच्छा कहेंगे पर भीतर में जलन होगी, और परमात्मा के ध्यान में लग जाओ, वचन में लग जाओ, प्रत्यक्ष शांति, प्रत्यक्ष त्याग शांति अनंतरम, गीता कहते त्याग अनंत अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति, ये पापी करने में पाप करने में शांति, खाना पीना खराब कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, मैदा पी रहे हैं, गांव गांव के मजा से पता कर रहा है, महापातिक जिसको कहते हैं, 4 महापातिक 4 5 उग्र पाप है 5 उग्र, मल्यपाल बहुत बड़ा भारी महापाप है, वे जगह जगह आज का दुकान हो रही है, कर्जुगरा प्रसार कर रहे खूब, या जोर से प्रसार करते हैं, प्रसार करने वाले नामी पापी होंगे, नामी पापी, नामी दुख पड़ना पड़ेगा, खूब करो प्रचार, मदिरा का प्रसार कर रहे, मांस का प्रसार कर रहे, अन्नों का प्रसार कर रहे, मछलियों का प्रसार कर रहे, झूठ कपड़े का प्रसार कर रहे, बेईमानी का प्रसार करते हैं, चोरी चारी का प्रसार करते हैं, व्यभिचार का प्रसार करते हैं, पाप का प्रसार करते हैं, जोर से महान कष्ट पड़ा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, प्रत्यक्ष पाप का फल है, प्रत्यक्ष। यार आज ऐसे युग में जो ठीक अपने न्याय में चलते हैं, मौज लेते हैं, आनंद लेता है, उनके छाया में आनंद है, उनके बचना में आनंद है, उनके वायु में आनंद है, उनके सामने दर्शनों से आनंद है, पाप नहीं सोचते हैं, संत दर्श से हम पाठ कटा रहे, शशि है ना चंद्रमा शांत होता है तो इस रात्रि में पाप दूर होता है, ताप दूर होता है, गंगा पापम शशि पापम, गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्प रुस्तरा पापम तापम दैन्यं से हरे साधु समागम, संतों का समय पाप दूर होता है, संताप दूर होता है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष दूसरों का संग करो, प्रत्यक्ष दुख होगा, इसमें संदेह नहीं, जो जिनका प्रचार करता है वही उनपादी होगा, जो भगवान नाम का प्रचार करता है, गीता जी का प्रचार करता है, कीर्तन का प्रचार करता है, भगवत भक्ति का प्रचार करता है, ऊंचे भक्त हो जाएंगे, महापुरुष हो जाएंगे, शत्रुत्व वीरबाई पैदल चलते थे, जहां जाती गांव में सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, ये सब सेवा करते थे, दर्शनों से सुन होते थे, जहां जाति में आनंद आने शांति शांति। फिर अंत काल में भी शरीर नहीं मिला, शरीर भी भगवान के बिगड़ में समा गया। ये पाप करेगा आप लोगों को, सांसारिक पाप करने वाले पापी होंगे, असली बड़ी पाप के प्रचार करने वाले शास्त्री संस्कार होंगे, शास्त्रों की बात मानेंगे नहीं। वेद शास्त्रों को मानेंगे नहीं, शास्त्रों की बात को टुकराएंगे, पाप करने में गौ भाग्य मानेंगे, पाप का शूल पीटा होंगे। प्रश्न है, प्रश्न है, आप कहते हैं शरीर अपना नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, परंतु अपने लिए नहीं है ये बात आप समझाने की कृपा करो, अभी बैठी नहीं। मानो मनुष्य शरीर मिला है वो आपके लिए है, दूसरे उपकार के लिए। देखो सच्ची बात एकदम, शरीर आपके वश में नहीं है, मन आपके वश में नहीं है, इंद्रिया आपके वश में नहीं है, बुद्धि आपके वश में नहीं है, ये आपकी चीजें नहीं है, ये उपकार की चीजें है। सबका उपकार करो, भला होगा आपका, एकदम सच्ची बात है। इनको अपने वश कर नहीं सकते, अपना परमात्मा है। आज सुबह बताया था, आप छोटे से छोटी बात, हम भगवान के अंश है, हमारा संत भगवान के साथ संबंध है, आप न्याय में जाओगे, आपका सब संसार के साथ है, मौज करो, नरकों में जाओ, खुले। हमारा संत रुपयों के साथ में है, हमारा संबंध स्त्रियों के साथ में है, पुरुषों के साथ में है, बस मजो करो। आप संसार से सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, सपने में नहीं मिलेगा। सुख देते हो, सुख नहीं चाहते हो, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, सुख नहीं आनंद रहेगा, आनंद आनंद आनंद आनंद के जुड़ेगा दुख नहीं है, सुख के जुड़ेगा दुख है। जितना सुख चाहते हो दुखी हो गई, जितना स्वतंत्रता चाहते हो उतनी स्वतंत्रता होगी, जितना अच्छा चाहते हो उतना मंदा होगा, जितना उत्थान चाहते हो उतना पतन होगा, जितना स्वर्ग चाहते हो उतना नरक होगा। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। दूसरों को दुख दे करके धन ले लो, पदार्थ ले लो, ठगाई कर लो, आप शांति नहीं पाते। दुख पाना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, और दूसरों को दुख नहीं देता है, आनंद रहता है, चिंता नहीं, फिक्र नहीं। अन्न न मिले तो आनंद रहता है, बुखार है जो आनंद रहता है, आपत्ति के बीच में आनंद रहता है, और संपत्ति के बीच में दुखी रहता है। धन बहुत है पास में दुख बहुत है, संपत्ति है, स्वतंत्रता है, और महान दुख पा रहे हैं, महान कष्ट उठा रहे। प्रत्यक्ष बात है एकदम। जितना जितना आप पाप अधिक करते हो उतना उतना दुख आपको भोगना पड़ेगा। आपने कहा परिवार बढ़ जाएगा तो अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते जल नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, खेती करेगा कौन, एक दो बालक हुए माँ बाप की सेवा करेगा कौन। गांव में ऐसी बीत रही है, दो लड़का लड़की हुए बंद कर दिया, पानी पाने वाला नहीं है, उनको जल पिलाने वाला नहीं है, घरों में ऐसे दुख पा रहे हैं, दो छोरा दे मर गए, पांच पांच सात सात बच्चे मर जाते हैं, दो बाल हुए बंद करो। मैंने आश्चर्य आता है, अकल कट गई आपने, आपकी बुद्धि में क्या हो गया, महान पतन हो गया, पता नहीं है जन्मेगा पेट में आया है वो जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा, उसको पात्रो पगड़ो पगड़ो। महान हत्या कर रहे हैं, महान हत्या, दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा, बच सकते नहीं। देख लो आप एक वे पाप के प्रचार करने से, परिवार का नियोजन करने से कितना आचार भ्रष्ट हो गया, आचरण नष्ट हो गए, सदाचार कितना नष्ट हो गया, अच्छे आदमी मिलने मुश्किल हो गए, अच्छे आदमी मिलने मुश्किल हो गए, खराब प्रचार हुआ, झूठ व्यापार जायदादी बेईमानी, विश्वास नहीं रहा, बाप बेटे का विश्वास नहीं, भाई भाई का विश्वास नहीं, बहन बहन का विश्वास नहीं, कुटुंब का विश्वास नहीं, दुखी हो रहे, ये पाप का फल है, ये खूब मिलेगा। प्रत्यक्ष में देख लो, प्रत्यक्ष में ये मैं कोई छोड़े की बात, दूसरे जन्म में हो गए, इसी जन्म में देख लो जितना जितना पापों का प्रचार हुआ है, इतने इतने जिंदा दुखी हुई है, गुमान रुमान सदे सुख थे, आज गुमान के भाग मिला है, एक किले का 5-7 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया एक किले का, और खेती में अनाज पैदा नहीं होता, महंगी इतनी हो गई, जरूरत ज्यादा हो गई, तो चीज कम हो गई, आपके निर्वाह की चीजें महंगी हो गई, रोटी और कपड़ा महंगा हो गया, इसी को गिनती नहीं थी, परवाह नहीं, रह के भोजन कर दो, इस जगह भी अभी आदमी दुकानों में कमाते हैं या 2 रुपया भोजन करते हैं, सस्ता भोजन करते हैं, ये समझते हैं नहीं कि हमारे पर कर्जा चढ़ रहा है, बात नहीं है, होशियारी समझते हैं, 2 रुपया लेते हैं, उसे प्रार्थना करी कि पहले सत्संग है बादशाह है उनको भोजन करा दें, फिर आप कर दो, ऐसे व्यवस्था करी, कमाते हजारों लाखों रुपया कमाते हैं, 2 रुपया भोजन करते हैं, 2 रुपया लगा सस्ता भोजन करता है, बस देखो ये नहीं विचार करते कि हमारे पास कर्जा कितना चल रहा है, पाप कितना चल रहा है, दूसरों के भरोसे जीते हैं, दूसरों के अन्न से जीते हैं, दूसरों के धन से जीते हैं, दूसरों के भोजन से जीते हैं, अगर हमारा पैसा कम लगता है नतीजा क्या होगा, सोचते नहीं, बस लूट लो, जितना झूठ कपट जहर शादी बेईमानी करिए लूट लो, बस शुभ हो जाएंगे या दुख पाएंगे, बरूबर बात है, लोग आगे ज्यादा तो पुण्य करके दान करके सस्ते सस्ता आदि करो, भोजन कराओ, क्या वे मूर्ख है, 2 रुपये में भोजन कराते हैं, वे मूर्ख है क्या, वे समझते नहीं है, उनके रुपये कोई मौत में आए हैं, 2 रुपये में भोजन कर दो, बीकानेर में शिष्य के पास होटल है, 35 रुपये थाली है, एक आदमी एक तो भोजन करे 35 रुपये लगे, 35, अच्छा भोजन किया उन लोगों ने कहा मेरे को यहाँ 2 रुपये में भोजन, और व्यवसाय करते हैं रुपया कमाते हैं और 2 रुपये में भोजन करते हैं, घरे भोजन नहीं करते, घरे भोजन में खर्चा चलता रहता है, 2 रुपये देने भोजन में जाते हैं, आराम सोचते हैं, भोजन कराने वाले कहाँ कर दो, थोड़ा शिक्षा लो, भीड़ मत करो, मुसाफरों को पहले भोजन करने दो, फिर भोजन कर दो, व्यवस्था करते हैं, दुकान मान दिया, दुकान में 1 रुपया कमाते हैं हजारों, भोजन करते 2 रुपये में, स्वार्थ वृत्ति कितने आगे, कितना पतन हो गया, कितना महान पतन हो गया, दूसरों का हक नहीं देंगे, किसी कुएं का पानी भी निकालते थे पैसा देते थे, पैसा वहां से पैसा निकाल रख दिया, कुएं का पानी पिया है भाई, तालाब का पानी पिया तो इतनी सी बेटी निकाल देते हैं। शास्त्र में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण जब अंक निकलता था उस समय ऐसी बात आई कि तालाब का पानी तो थोड़ी मिट्टी निकल जाए, क्या मतलब हुआ कि मिट्टी निकालने इतना हमारा हिस्सा हो गया, हमारा हक होगा, पानी पिया तो पड़ा हक नहीं दे, दूसरा का पानी नहीं दे, उसमें थोड़ी मिट्टी निकाल दो, लावे कहां से किसी से, तो थोड़ी मिट्टी निकाल दो, ऐसे अगर भोजन करते थे। आज मुफ्त में मिले तो मुफ्त भोजन करने को तैयार, थोड़े ऐसी मतलब मिले दो मिले तो तैयार, बहुत भीड़ 2 रुपया लगता है, 2 रुपया बड़ी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, खा करके राजी होते हैं। पहले दूसरे का हक देने में संकोच करते थे, अपना हक कोई ले ले तो कोई परवाह नहीं, दूसरे का हक ना अपना मिल जाए, आज दूसरे का हक ही मिल जाए तो चतुराई है, बस समझदारी है, ये बड़ी होशियारी है। व्यापार करते हैं खूब पैसे पैदा करते हैं और भोजन में मुफ्त में 2 रुपया में राजी होते हैं, बड़े ठीक कर रहे हो, पैसा अच्छे पैदा होता है, ये नहीं समझते कि पैसा यही रहेगा, अरे पैसों से कमाया पाप है वो साथ चलेगा, पाप करके पैसा कमाया 1 कोटी साथ चलेगा नहीं, और पाप कोटी 1 पैसा रहेगा नहीं, सबका सब साथ चलेगा, और अंत में महान नरक भोगना पड़ेगा, पाप और पैसा ही भाई माजे भाई खाएंगे दूसरा, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष, कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, और पाप कोड़ी 1 पीछे नहीं रहेगा, वो सब साथ चलेगा, उसे पसार पसार नहीं आता है, मन में बात नहीं आती, घर में भोजन करेंगे पैसा ज्यादा लग जाएगा, मुफ्त में करने बस, दूसरे अगर जितना ले लोग ठीक है, ये नहीं सोच देगा नतीजा क्या होगा, इसका फल क्या होगा, फल कौन भोगेगा, खुद को भोगना पड़ेगा, परवाह नहीं है। आंख होती है न्याय से लंबी दृष्टि, और अन्याय करते ही दृष्टि लुप्त हो जाती है, अगर ये पता ही नहीं लगता, वे थोड़ी दूर दिखता है बस, कामो भगवान एता बदी निश्चित इतना ही है, जो कुछ है जो भोग के परायण, कामना पूर्ति के परायण, पाप करने के परायण, अन्याय करने के परायण, अन्याय कर दो, झूठ खबर कर दो, बेईमानी करो, दूसरों का खा लो, किसी तरह से लूट लो, बस फायदा हो जाएगा, फायदा ऐसा देखना तमाशा फायदा होगा। इस बात से बात सच्ची है भाई, करके देखो, करके देखा है आज आपने, परिवार नियोजन करके गर्भ गिरा कर देखा है, वस्तुएं महंगी हुई सस्ती हुई है, निर्वाह की चीजें सस्ती है महंगी है, पहले सुख से मिलती है कष्ट से मिलती है, ऐसे जमाने में भी 2 रुपये भोजन करवाओ अच्छी तरह से, 2 रुपये दे दो, दे दे तो नहीं दे दो कोई परवाह नहीं, वे भी मनुष्य ही है, मुफ्त में कराने वाले भी मनुष्य ही है, वे मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो, सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं क्या क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इसे हमेशा क्या निकलेगा, इस बात को भी सुन कर सोचते हैं और आंख विषय कर देते हैं। गाय होती है वो देखती है मालिन के ओली में हरी हरी घास दूर से आती है, वह माल रूप से लाठी उठा रही है, गाय आंख मीच रहती है, आंख मीच के मुंह मारती है लाठी पड़ती है ऊपर, आंख मीचने से लाठी बच जाएगी, आंखें देख देख देख खा नहीं सकती, लाठी दिखेगी, ऐसे हमारे भाई आंखें मीच करके आ रहे हैं, देख नहीं पी सकते, दुर्दशा होगी भाई, ख्याल रखो, सच्चाई के साथ करो, दूसरों को उपकार करो, हित करो, चेष्टा करो। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में दुर्ते परमात्मा की प्राप्ति होती है। और स्वार्थ है वो तो कुत्ते में भी है, गधा में भी है, गधा एक को खुजा तो वो खुजाता है, वो छोड़ दे वो छोड़ देता है, वो दुर्नीति मारता है वही दुर्नीति मारता है। ये मनुष्य हो रहा है, मनुष्य दशा ये हो रही है, ये आप देख लो। आप सत्संग सुन लेंगे अपन मानेंगे नहीं, बात सुन लेंगे अपन करेंगे नहीं, करेंगे उल्टी बात, चलेंगे उल्टा तो नतीजा सुलटा कैसे निकलेगा, चलोगे उल्टा तो नतीजा सुलटा कैसे होगा, उल्टे का फल तो उल्टा ही होगा भाई। इस वास्ते कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, हम करें भगवान के हैं, हम भगवान के हैं ये मान लो, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओगे, मंद नहीं। दो खीर में तो तमाशा देखो, दो रोना पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही, दुख से बच सकते नहीं, हृदय में संताप होगा उसे बचते नहीं, रुपये हो जाएगा हमें जरूरत होगी साथ साथ, वे जन्म से बच सकते नहीं, कैसे बच सकते। पाप रक्षा नहीं करेगा, अन्याय रक्षा नहीं करेगा, अनीति रक्षा नहीं करेगी, शास्त्रीय मर्यादा का त्याग करने से दुख पाएंगे। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यं देवश, सबके लोचन नेत्र शास्त्र है, वो नहीं है जो अंधा है, अंधा अंधे को क्या पता है कहाँ खड़ा है, कहाँ है, नरकों में जाएंगे, नरक पाएंगे, दुखी होंगे, इनमें संदेह नहीं है। आपने करती है, करती करती गलती करोगे तो गलती का प्रचार करेंगे खूब, और पाप का प्रसार करेंगे, अन्याय का प्रसार करेंगे खूब, खूब बढ़िया नरकों में जाएंगे। विश्वासघाती मां पापी, यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक नरक नरक होंगे, तब तक नरक होंगे, उसकी तैयारी गलत है। अभी मौका है, अभी कलयुग में पाप करने का मौका है, पाप करके अन्याय करके रुपया कमा लो, मन में दुराचार है, गाड़ी में बैठे हैं, भीड़ भीड़ ज्यादा है, हमारी गाड़ी में कोई आवे कोई नहीं आवे कोई नहीं आवे, अरे आते भीड़ आई जाएगी आई जाएगी, कोई कोई नहीं आवे, ऊंधे ऊंधे बड़ा सबते हैं, एक गाड़ी मंडी में कोई नहीं आवे कोई नहीं आवे, हम देखते हैं तो ना ना आगे आगे बहुत चल गए बहुत चल रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कृपा है आप हमारे आगे बढ़ो, ठीक है आप किधर बढ़ रहे हो, हम आगे बढ़े, आप हमारे काम पर आया था, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तो आगे बढ़ेगा, आपकी आशीर्वाद है कृपा है, आप किधर बढ़ रहे हो, आप उठा तो दम है नहीं, फिर आगे बढ़ो, यहाँ नहीं यहाँ नहीं भीड़ा अभी बहुत बड़े बहुत जगह, तो आप भीड़ में क्यों बैठे, ये दूसरा है नियत ऐसे हुई नियत, या हमारी गाड़ी में कोई नहीं आवे, हमारी गाड़ी में कोई नहीं आवे, चढ़ने वाले चढ़ ही जाएंगे, मानेंगे नहीं, अभी दुर्भाव दुर्भाव आपका रहेगा, आपका दुर्भाव आपके साथ, अच्छा भाव आपके साथ में, उत्तम भाव आपके साथ में, दुर्भाव भी आपके साथ में, यहाँ कोई ना हो यहाँ इस गाड़ी में कोई ऐसे आगे आगे जवाब आप ये दशा हो रही है। क्या था हिंदुस्तान, आओ बैठो भोजन करो। मैंने तो ये मतवार कुछ आए थे पूछे पसे भोजन करो पहले राजीव सो पसे मेरे तो ये मनवार कुछ लाए तो पूछे पसे सांपड़ते सुधार अल्लाह का पूरा रही तू दिशा भोजन करो। आज ये बात है साधु आ जाएगा भिक्षु आ जाओ ज्यादा बंद करो याद नहीं आओ याद नहीं आओ याद नहीं आओ। ये भावना आपकी भावना भावना का फल भोगना पड़ेगा। तो भाई हो बहनो भाव क्यों बिगड़ो, अपना भाव क्यों बिगड़ो, भाव शुद्ध रखो फायदा होगा। भाव शुद्ध बनेगा आपका कार्य शुद्ध होगा, शांति आपको मिलेगी। भावना खराब होगी काम खराब करोगे हृदय में जल पैदा होगी शांति नहीं मिलेगी। प्रत्यक्ष बात एक रहोगे करके देखा हुआ है शांति मिलने हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ भूलू नहीं आप भूलू नहीं। परमात्मा को याद रखे तो प्रकाश मिलेगा शांति मिलेगी आनंद मिलेगा सुख मिलेगा आपको सुख मिलेगा औरों को सुख मिलेगा। आप जितने ऊंचे महात्मा संत बन जाएंगे उतना ही दूसरों को भी सुख मिलेगा औरों को भी आनंद मिलेगा। सच्ची बात है अच्छा काम करने की अच्छी बात होगी बुरा प्रचार करने में बुरा फल मिलेगा एकदम पक्की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 28 अगस्त 1999 को साय लगभग 4 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।